जितने जीव है मात्र जीव परमात्मा के अंश है। ये सर्वथा दुख से निवृत्त कभी हो सकते हैं जो केवल परमात्मा के ही शरण हो जाए। गुरु बनते हैं वो भी कहते हैं तू परमात्मा के हो गए, तो उनका विश्वास होता है गुरुजनों पर, उनके कहने से वे मान लेते हैं वह भगवान के हो गए। तो गुरु बनाने का तात्पर्य भगवान के शरण होने में ही है, गुरु के शरण होने में नहीं है। जैसे ब्याह कराता है ब्राह्मण लड़की को, रहेगा बेटी ये तुम्हारे पति देव है इसे तुम जाओ, तो उनकी वो चली जाती है। फिर गुरु जी कभी ब्राह्मण का कोई मुख देखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही परमात्मा की शरण कर रहे वो ही वास्तव में गुरु होता है। जो अपने शरण लेता है वो बाधा देता है गुरु की, प्रभु की चरणों में शरण में, क्योंकि ये जीव परमात्मा का ही है। जब तक ये सर्वथा परमात्मा का नहीं हो जाता तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अपनी जगह पहुंचने से इसको शांति मिलेगी। तो मां राम सम हेतु जग वाही, राम जी के समान हित करने वाला जगत में गुरु पितु मातु बंधु कौन है? न गुरु है न माता है न पिता है न भाई है न संबंधी है न मित्र है न कुटुंबी है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है? कोई नहीं है। इस वास्ते एक प्रभु के चरणों में सहारा लेना है। सनातन जी ने बात लिखी है कि हमें भी चेला बनाना होता है, हमने चेला बनाया है, उस चेला में बड़ी भारी गलती ये होती है कि वे गुरु जी के शरण हो जाते हैं फिर भगवान को छोड़ देते हैं। ऐसी बात सुनते ही सुनते ही चेला बनाना छोड़ दिया, कभी फिर चेला बनाया नहीं कभी उम्र में, तो बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत गलती हो जाएगी। इस वास्ते शरण एक भगवान ही, माम एकम शरणम ब्रज, गीता में यही बात कही सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुष, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा तू चिंता मत कर, माम एकम शरणम ब्रज एक मेरी शरण आ जा। इसको भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम भूयेषु मे, ये जो वचन का है 65 इससे पहले कह दिया कि ये हरे को नहीं सर्व गुह्यतम बोल रहे, सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया गीता में, दो बार नहीं आया है। संपूर्ण से गुप्त बात यह है, और ये दो श्लोक करने के बाद में इनते ना तपस्काया न अभुता कदाचन न सूषमी, दोनों दोनों तरफ सर्वगुह्यतम कहा, किसी कदा इनते ना तपस्काया न भक्ता कदाचन असुषमी, तो ये और कुछ नहीं कहना है। ऐसी गुप्त बात भगवान ने कही, वो ये बताई कि भगवान की सुना हो जाएगा, यही भागवत माया गुरु न सरनो न सत्यात पिता न सत्यात धनी न सत्यात, वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो कुटुंबी कुटुंबी नहीं, नमोत ये समय में मृत्यु मृत्यु से निष्भावे भगवान के ही शरणों में शरण न करे, वो अपना नहीं है। अपना वही है जो हमारे को परमात्मा के शरण कर दे, जहाँ से जीव आया है वहाँ ही जा करके ही शांति पा सकता है, और जगह भटकने से दुख पाता ही रहेगा, ये पाता ही रहा है, एक जगह जाने से शांति मिलेगी। तो आप लोगों से ही कहना है केवल प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ, भगवान की हो आप सबके सब, ध्यान देंगे सुने आप लोग, आप लोग साक्षात परमात्मा के अंश हो, कोई कैसा ही जीव क्यों हो, पापी हो तापी हो कैसा ही हो, दुष्ट हो सज्जन हो, नीचे नीचा हो ऊंचे से ऊंचा हो, एक भगवान के शरण से भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, ममे वंश हो जीव ममे वंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर अंश ही है ही, तो ईश्वर के शरण जाने से ही शांति मिलती है। तो जितने संत हुए जितने महात्मा हुए हैं जितने हुए सब के सब ये कह रहे भाई भगवान के शरण दो। हमारे साधुओं में भी ऐसे ही कहने वाले हुए, ये राम जी के कौन कौन है, भगवान के राम जी घर कौन से, राम जी है कौन से, परमात्मा के सब परमात्मा के हैं। तो सच्चे जैसे परमात्मा के चरणों में शरण हो जाओ, इसे बड़ी कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, उसी चरणों में शरण हो जाओ। तुम्हारा भी यही बिगड़ना है आपसे, छोटे बड़े जैसे हैं आप वैसे के वैसे परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए। माम एकम शरणम भज, एक में शरण अनन्य शरण, ये महिमा जितने आती है अनन्य शरण की आती है, वे श्रेष्ठ पुरुष तभी होते हैं जो भगवान के अनन्य शरण हो जाते हैं, नहीं तो जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह भटकते रहेंगे। माम एक कम शरण बन जा, एक अनन्य भाव से, तो सबसे प्रार्थना है कि सब भगवान के शरणों में शरण हो जाए, और निश्चित बात है हम भगवान के हैं। जैसे लड़की अपना गोत्र छोड़ करके पति के शरण हो जाती है, पति का गोत्र उसका गोत्र होता है, उसके पिता का गोत्र नहीं रहता, ऐसे ही अपना गोत्र भी नहीं हो, गोत्र भगवान में ही मिला दे, भगवान का ही गोत बोध हुआ है, गोत गुलाम को गोत होते है गुलाम को, मसाइब को गोत गोत होते है गुलाम को, जो दास होता है उसका वही गुलाम, तो भगवान का दास है भगवान का वाह है भगवान का ही हो जाए, तो ये बात बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। भगवान ने भी कहा सर्वभूयतम कह करके कहा मामे कम शरण में जा। ये हरे को कहने की नहीं है, हरे को बताने की नहीं है, सर्वभूयतम को सर्वभूयतम है, सबसे गोपनीय गहरी बात है ये हरे को कहने, हरे को पता नहीं है। सर्वभूयतम भोजन में भरम बचा सबसे गोपनीय अत्यंत गहरी बात है। इतने ना तो हरे को कहना मत, हरे को कहने की नहीं है ये बात। जैसे कठोर दान होता है, दिव्या होती है नीचे होता है ऊपर ढकना होता है, दोनों बंद करने से भीतर चीज बंद हो जाती है। ऐसे सर्व हुई तो पहले कहा जनते पीछे कहा 65-66 श्लोक पहले गए 64 का अलग है 66 का अलग है गाड़ी, उनको बीच में कहा और अंत में कहा, फिर इसी बात को अर्जुन ने स्वीकार किया। करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई, तत्प्रसाद आप कृपा से। ये बात असली मिलती है भगवान की कृपा से, अनेक आदमी को मिलती नहीं, अनेक पता नहीं लगता। बहुत से ग्रंथ है, बहुत से वचन है, क्या पता लगे, जल्दी पता नहीं लगता, इसका जीव जान नहीं सकता। तो उसमें गलत संदेह आपसे, मैं अब संदेह रहित हो गया हूँ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मैं अच्युत, हे अच्युत, ये अच्युत पहले गया है गीता में दूसरे पहले अध्याय में ही अच्युत। तो अच्युत कहा तो अच्युत अंत में रहते हैं, इसे च्युत नहीं होना, इसे चर्च नहीं होना है। एक खास बात कृषि वचन अर्जुन कहते बस कृषि वचन तो आपके भाग की आज्ञा पालन करूंगा, भगवान के अनुकरण से चलो और अपने आप को भगवान को सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। माँ भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, मेरे वाला समर्थ कोई नहीं है, परम दयालु कोई नहीं है, उसे समान हित करने वाला कोई हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। उमा राम समित जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, इस बात से सबसे प्रार्थना है एक भगवान की सुनो। लड़की माँ बाप की होती है, माँ बाप से पैदा हुई, माँ से पालन हुई है, पिता के अन्न से पढ़ी है, बड़ी है, बड़ी हुई है, सब कुछ हुआ है। तुम्हें कन्यादान कर देते हैं तो वो हो जाती है ससुर की, फिर कोई बात हो वो नहीं है। माँ अगर तीर्थों में जा रही है, लड़की कहती है माँ मैं भी साथ में चलूं, तो उसे माँ बाप के बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे। ऐसी खुद की लड़की है, खुद की लड़की नहीं है ये, अब इनके ससुर को पूछेंगे, वो आगे ले जाएंगे। खर्चे की कोई बात नहीं है, कहने की कपड़े की रोटी की कोई बात नहीं है, सब कुछ हम कर देंगे, परंतु तेरे को ले जाने में ससुर को पूछेंगे, क्योंकि अब वो उनकी हो गई। सजनो ये बड़ी गोपनीय बात है, ऐसी बात है, भीतरी की बात है, सब जितने संबंध है सब संबंधों से विशेष संबंध भगवान का है, क्योंकि संबंध भगवान से ही पैदा हुआ है। जब तक अपनी उत्पत्ति का स्थान है वो न प्राप्त कर ले, तब तक कहीं जा जाए कितने कर ले वो भूल नहीं हो सकता, और अपने जगह चला जाए तो कमी किस बात किंचन मात्र रह नहीं सकती, कैसे रहेगी। पैदा ही उन्हीं से हुआ है, शक्ति जो उन्हीं की है, तो उनके शरण होने पर कोई काम बाकी नहीं रहता। इतवा से माम एकम शरणम भजा अंतवा सर्वपाप विमुखी, शरणागति भी एक विलक्षणता है, शरणागत को अपना साधन करके अपने को अच्छा बनना नहीं पड़ता, भगवान के मैं कर दे उस, इस वास्ते मैंने पढ़ी संतों की वाणी में कि तुम मौज करते हैं, हम काम करते हैं भगवान, हमारा काम सो भगवान करते हैं। भगवान कहते माम एकम स्वरूप जान पा स्वरूप मां तू चिंता क्यों करता है, जो जाको शरणो लियो ताका ताकी लाज, उल्टे जो मछली चलो जयो बेहो जाट गजराज। मछली छोटी सी छोटी सी मछली पानी में घूमती है, पानी किसने बहुत भरी, ऊपर से धारा गिरती है, उसकी धारा धारा ऊपर चढ़ जाती है, छोटी सी धारा ही उसमें चोट लगती है पानी। स्नान करते हुए आप धारा गिरी चले जाओ, धारा चोट लगेगी, इतने जोर से गिरता है पानी, ऐसे गिरते हो पानी के सामने चढ़ जाती, ठेठ ऊपर चढ़ जाती, छोटी सी मछली। अरे गजराज बलवान होता है, उसकी बुद्धि हो जाती है बहुत जात गजराज, क्योंकि शरणा उसी गली का है, मछली के शरणा केवल जल का ही है, जल के बिना मर जाएगा, जी नहीं सकती, इस इतना सारा है और जगह जी नहीं सकती, मछली मर जाती है, तरफ तरफ मर जाती है। इस तरह से एक परमात्मा की शरण ले दो, निश्चिंत हो जाओ, ऐसे भगवान के शरण होने पर जीव के चिंता रहती ही नहीं, चिंता जितनी रहती है उतना ही भगवान से वो अलग है, चिंता चिंता अपने आप करता है, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को, चिंता तो दीन दयाल को वो मन अपने मन में क्या मन आनंद है, चाहे उसको प्रतिपाल जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, संसार में भी जन्म देने वाले माँ बाप ही पालन करते हैं, तो चाहे उसको जिसने जन्म दिया तो मूल में परमात्मा है, परमात्मा के चरणों में शरण हुए हैं, परमात्मा से पैदा हुए हैं, परमात्मा से रक्षित होते हैं, अंत में परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सब संसार की मूल परमात्मा है और अंत में परमात्मा में सब संसार लीन किसमें होता, अंत में लीन परमात्मा ही होगा, तो परमात्मा ही सबके आधार है, सबके आश्रय है, ये अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है, एक परमात्मा ही है, तो परमात्मा के चरणों में शरण हो जाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी उत्तम बात है। श्रेष्ठ पुरुष संत महात्मा सब क्या कहते हैं, भगवान के शरण ही कहते हैं, जितने अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए हैं सब यही कहेंगे कि भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, तुम भगवान के हो गए। ये महात्मा के कहने से संतों पर विश्वास होता है, संतों कैसे वे मान लेते हैं भगवान के हो गए, भाई भगवान के हो गए, अब चिंता कोई बात नहीं, अब चिंता किसको, भगवान को। लड़की ब्याही जाती है, अपने घर चली जाती है, तो उसी सब का बात उसके सास ससुर उनके हुए, लोग में कहावत है कि बहू भाई फ्लैग ससुर की फूट ही गया, अरे चावल है तो बालक है, ये सुख पावे दुख पावे, तो शर्म तो ससुर को होती है, मालिक को होती है ना, तो मालिक परमात्मा ही है, उसी सिवाय कोई वहाँ राम समय वहाँ ही गुरु की तो बात को बंधु को होना है, कोई नहीं है, इस बात से भगवान की एक कृष्ण हो जाओ। संत महात्मा यही कहते हैं, गुरुजन यही कहते हैं, माता पिता यही कहते हैं, फिर सब तो यही कहते हैं कि भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, क्योंकि वे श्रोता रक्षा कर सकते हैं, ऐसा रक्षा भगवान के समान कोई है ही नहीं। अर्जुन कहता है आपके समान भी कोई नहीं, तो इससे बढ़कर दयालु, इससे बढ़कर सर्वज्ञ, इससे बढ़कर समर्थ कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, एक ही भगवान है, एक ही अनन्य है, फिर अनन्य शरण की मुक्ति होती है, अन्य नहीं, अन्य आसन में एक आसन, एक बल, एक आस विश्वास, एक नाम घनश्याम साधन तुलसीदास, एक आसन, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है। राम घनश्याम जैसे घन होता है, बदल बदल की तरफ देखना वो प्रिया होता है। एक घनश्याम है तुलसीदास, कृष्णदास एक सातक की तरह है, एक भगवान की तरह ही घनश्याम है वो। एक परमात्मा के चरणों में शरण हो गया वो। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, आज अभी अभी सुध जाए। आज भी लंबा समय है, आज भी अभी सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो। हो राम को नाम जप तुलसी कदि कुसुमार कुसुम क्या करो, कुसुम से बहुत नुकसान है। ब्राह्मण में भरी भर बास नरक भरता था, और दुष्ट संग जन दे ही विधाता, दुष्ट संग न दे नरक अच्छा है, नरकों से भी दुष्ट संग खराब है। नरकों में जाने से पाप करते हैं, दुष्टों के संग से पाप पैदा होते हैं। नरकों में शुद्ध होता है, दुष्टों के संग अशुद्ध होता है। नरकों में पवित्र होता है, उसे अपवित्र हो जाता है, गिर जाता है। इस बात से बल बल वास न करता था, दुष्ट संग नहीं दे ही विधाता, दुष्ट संग न दे उसे हिंदू से हानि हानि आई होती है। इस बात से भगवान के चरण शरण होने से जो सुख होता है, जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो तत्व मिलता है, वो कभी कहीं मिलता नहीं, कभी कहीं कहीं है नहीं, वो मिले कैसे। जब जो चीज जहाँ होती है वहाँ ही मिलती है, और भी वो कैसे मिलेगी, वही है वो चीज, उसी में मिलती है। इस बात के प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ। सहारा कहीं दे देगा, सहायता कोई कर देगा, परंतु वास्तव में मूल का परमात्मा है। नाम एक हम शरण मिल जाए, जितने संत महात्मा हो गए अच्छे अच्छे महापुरुष, उन सब ने यही बात कही है कि भगवान के चरण जाओ, भगवान के चरणों के आश्रय क्यों लोग हमारे यहाँ। फिर कोई तरह की शंका नहीं रहेगी, किसी तरह की शंका नहीं रहेगी। तो भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, केवल भगवान के चरणों में शरण। माम एकम, एकम का एक ही, माम एकम का मतलब क्या है, माम को दो चार पांच थोड़ी, भगवान तो एक है ही। फिर एक शब्द क्यों कहा, एक शब्द का कहने का तात्पर्य एक संख्या नहीं है, अनन्य शरण दूसरे की आश्रय दूसरे घर चाहिए, दूसरे का एक भरोसा, एक वर, एक आश विश्वास, एक राम से घर जावत, एक ही आस है, एक ही आस हो, एक ही भरोसा हो, एक ही आशा, एक का विश्वास, एक परमात्मा का ही। माम एकम शरण भेजा, अनन्य शरण परमात्मा के शरण शरण हो गया, तो भगवान के शरण हो। इस वास्ते बिगड़ी जन्म आने की सुधरे है वही आज। हो राम को नाम जब तुम सीता जी, भगवान का होकर भगवान का नाम जो अभी कोई बार बार बार रोता हो, माँ माँ करता रोता हो, तो माँ यहाँ बैठी नहीं रह सकती, सब छोड़ करके बाल की आवाज सुनती है। कौन सुनती है, जिसको जिसका वो बालक है, जिसको वो माँ कहता है, चाहे वो चरम जाने वाले हो, चाहे पालना करने वाले हो, जिस गोदी में रहता है, जिस रक्षा में रहता है, जो उपदान कर रहे हैं, उसको याद करता है, वो माँ माँ माँ कहता है ना। देखो धार्मिक बात था, मार्मिक बात, जितनी माताएं हैं जो बालकों की माँ है सबका नाम माँ है, माँ एक का नाम नहीं होता। जितने बालक की माता है सब माताओं का नाम माँ हो गया, अपने अपने बालक सबको ही माता ही कहते, माँ ही कहते हैं, माँ कहीं बोलते हैं। परंतु वो जो बालक की जो माँ कह रहा है वो एक को माँ कह रहा है, वो माँ नाम कह रहे हैं, माँ नाम से नहीं मिला था, वो अपनी माँ को कहता है। दूसरी आप चले जाओ मैं भी माँ हूँ, वो कह रहे नहीं मई माँ नहीं, तो नहीं माँ नहीं है, वो दूसरी शिवर नहीं करता, वो एक को ही माँ कहता है। उसको कहा जाए इसे कहना अच्छा है, इसे कपड़ा अच्छा है, ये भी सुंदर है, ये दयालु है, ये गुण अच्छे है, कितना ही अच्छा हो, मेरी माँ तो वही है, ये माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं। ऐसे भगत भगवान है, भगत होता है वो आराम समय माँ ही गुरु की तो माँ तो बड़ी कौन है, तो भगवान के चरणों में सुनो जाओ। तो ये सार बात है, उम्र भर में सार बात ये है, सदा के लिए ये बात है कि भगवान के चरणों में जाओ। विश्वास से सबसे कहना है कि केवल भगवान के चरणों में सुनो, सेवा सभी करो, माता पिता गुरु अर्जुन गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, गुरु है पत्र माता पिता है भाई बंधु है कुटुंबी है संबंधी है, सबकी सेवा करो, शरणों के शरणा तो भगवान कई बस केवल भगवान का उनके शरणों का शरणा, ये सार बात है। आरोग्य सर्वशास्त्राणी विचारी से पुनः पुनः इनमें उसने देव नारायण शिला बिलोने में मक्खन निकलता है थोड़ा, सब बिलोने में मक्खन सारे आलू जी सर्वशास्त्रों सर्वशास्त्रों का बिलो निकल के एक निकले होता है देव नारायण का, इस बात को चरणों का आश्रय भगवान के हम मेरे भगवान मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा मेरे भाई का यही कहना है, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा न कोई और कोई है ही नहीं। जितने अच्छे अच्छे संत हुए महात्मा हुए हैं मीरू भाई है और कभी भी दादी कितने संत हुए हैं सब कहते हैं भगवान के संत वो स्वामी यही थे, वो आराम समझते भाई गुरु पितु मातु बंधु हो रहा है, राम जी का रावण का युद्ध हो रहा है तो भगवान शंकर जी ने थे ऊपर चले के मार पड़ रही है मर रहा है भगवान के कह समझ उमा राम संग उमा ही गुरु पितु मातु बंधु हो रहा है, भगवान के चरणों में शरण जाओ। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 6 फरवरी सन 1999 को प्रातःकालीन प्रार्थना स्तुति के बाद गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।